अब आप देखिए कि बहुत अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होता है, ठीक है, जो आमतौर पर ज्यादा डिफिकल्ट सेशन होता है, जिससे लोग घबराते हैं। इतनी जबरदस्त हिकमत भरे जवाब हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, जो फिरौन को ऑफेंड नहीं करते। वो होता भी है तो इस तरीके से ऑफेंड होता है कि बस तल मिलाता ही रह जाता है। तो इसमें सारी जहानत सामने आती है ना, कि किस तरह टैकल किया ना सिचुएशन को। अच्छा, आप भी देखेंगे कि जब आप कहीं तबलीग करने जाएंगे ना, तो लोग बाज़ुकात आपसे इररेलेवेंट बातें पूछेंगे, और बसा औकात उनकी नीयत क्या होती, ऐसे सवाल करो ताकि फितना पैदा हो, फितना पैदा हो, लोग इसके मुखालिफ हो जाएं और ये सब सिलसिला खत्म हो जाए। सवाल करने वालों की नीयत बाज़ुकात सीखना कुछ नहीं होती, सिर्फ दूसरे को परखना होती। अच्छा जरा देखें ये क्या कहता है, इस पे इसकी क्या जजमेंट है। अच्छा, वो क्यों ऐसा करता है, इसलिए को बाहर से कुछ ऐसी बातें सुन के आए होते हैं ना किसी की शख्सियत के बारे, फिर वो खुद जज करते हैं। तो उसके लिए इब्तिदा में आप ओपन हाउस में रखें, आप क्या करें, थोड़ी लिमिट रखते हैं कि इररेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं जवाब दिए जाएंगे, आप सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड बात पूछ सकते हैं, और जिस जवाब से आप समझे कि फितना हो सकता है, खा आपको जवाब आता है, तो आप माजरत कर लें कि इस वक्त इस चीज का जवाब देने से कासिर हूं। क्यों, इसलिए कि सवाल उठाने का अगर मतलब फितना परदाजी हो तो एक शैतानी अमल है, ताकि लोग उस असर को भूल जाएं जो अभी अभी उन पर हुआ है अल्लाह की बात सुनने का। शैतान तो यही चाहता है ना कि लोगों की अगर अल्लाह की कोई बात दिल पे आ गई तो इनकी तो जिंदगी बदल जाएगी, वो दिल पे आने ना दो, और अगर आ गई है तो उसको वॉश आउट करो, खत्म करो उसको। और उसका भला तरीका क्या है, ऐसे सवाल करो कि जिससे हर चीज गड़बड़ हो जाए। अब आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के जवाब कैसे हैं। आला फमन रब्बुकुम या मूसा, मूसा तुम दोनों का रब कौन है, क्योंकि फिरौन तो अपने आप को रब कहता था ना, अना रब्बुकुम आला। इस तरह का सवाल किया कि जिसका सच्चा जवाब देकर मूसा अलैहिस्सलाम फंस जाए, क्योंकि उसमें फिरौन की जात की नफी होगी, अहले दरबार इनको बुरा भला कहने लगेंगे और वो सब कुछ गुलगुले में खत्म हो जाएगा, सब तबलीग धरी की धरी रह जाएगी। अच्छा, वो कहता था अन रब्बुकुमुल आला और उसने ऐलान करा रखा था। आपको मालूम है पूरे मिस्र में उसके जगह जगह बुत खड़े किए हुए थे, तो ये तुम्हारे रब की तस्वीरें। तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम को ये नहीं पता था कि ये इसके सवाल का मकसद क्या है, वो भी जानते थे कि ये क्यों पूछ रहा है और ये क्या पूछ रहा है। तो कामयाब मुबल्लिग वो होता है जो सवाल करने वाले के सिर्फ जाहिरी सवाल को ना देखे, उसके पीछे उसके मकसद को भी जाने, और मकसद वो अंदाज से भी पता चल जाता है कि दूसरा क्यों पूछ रहा है और क्या चाहता है। अक्सर लोग हमारे पास सवाल भेजते रहते हैं, हमें एक सवाल मौसूल हुआ ईमेल पे, और सवाल क्या था कि इस्लाम में पसंद की शादी के बारे में क्या हुक्म है, और साथ ही लिखा हुआ था कि मेरा ये सवाल नजरअंदाज न किया जाए और इसका जवाब जरूर दिया जाए। आपको मालूम है कि क्लास में जो कुछ इस पर मैं कह चुकी हूँ वो कह चुकी हूँ। अब ये सवाल मुझसे क्यों किया गया, इसलिए कि रिटर्न जवाब जाएगा, और वो जवाब बतौर फतवा प्रपोजल के साथ शरीक होगा कि फलां जिनको आप बहुत मानते हैं वो तो ये कहती हैं और आप उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, ये लीजिए। तो ये अंदाज क्या है, क्या करना है दरअसल, किन माँ बाप को नहीं पता इस चीज का हुक्म, क्या मालूमात की कमी है इस सब्जेक्ट पे लोगों में। तो हमेशा सवाल करने वाले का सवाल समझे, सिर्फ ये ना समझे कि सवाल क्या है, सवाल तो समझना ही है, ये भी समझें कि पीछे मकसद क्या है, कितना पर्दाजी या फिर वाकई कोई हुक्म जानना। सवाल निस्फ इल्म होता है ना, कि नहीं पता और पता चल जाता है, तो आधा इल्म सवाल से मिलता है। सवाल पसंदीदा है लेकिन अच्छी नीयत के साथ, ना तो किसी का इल्म परखने के लिए और ना ही किसी को बदनाम करने के लिए, ना फितना परदाजी के लिए। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम इतना खूबसूरत जवाब देते हैं, वो सिर्फ ये नहीं कहते कि हमारा रब तो अल्लाह है, ये तो उसको भी पता था क्योंकि मरते वक्त डूबते वक्त ईमान ले आया था ना, तो क्यों ईमान लाए थे, इसीलिए ना, तो उसको पता था कि रब कौन है असल में। लेकिन वो खुद पसंदीदा और तकबर में इस हद तक मुबतला था कि उस हॉल से बाहर नहीं आ सकता था, अल्लाह को रब नहीं मान सकता था क्योंकि इससे उसकी अपनी बड़ाई पे जद पड़ती थी। अच्छा एक और बात यहां से ये देखी कि ये भी नहीं करना चाहिए कि अगर आपको किसी का मकसद पता चल जाए तो आप उसको कहें अच्छा तो तुम कितना चाहते हो ये सवाल करके मुझसे, मैं नहीं जवाब दूंगा इसका। ये भी नहीं कहा कि तुम्हें नहीं पता जो मुझसे पूछ रहे हो, कोई ताना नहीं, कोई तंज नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम कह सकते थे कि तुम्हें पता है फिर क्यों पूछते हो, ये नहीं कहा, इस तरह जवाब दिया गोया वाकई नहीं पता। قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى। जबरदस्त जवाब है ये, कहा हमारा रब वो जात है जिसने हर चीज को उसकी शक्लो सूरत दी है, खल्क खास मखसूस साख्त, साख्त किसको कहते हैं, शेप, हर चीज को एक खास बनावट दी है, सुम्मा हदा फिर उसको काम का तरीका भी बताया, उसकी रहनुमाई भी की है, यानी दुनिया की हर चीज जैसी भी बनी है इसकी डिजाइनिंग अल्लाह ताला ने खुद की और एक खास अंदाज से की। अब आप देखिए तो मिसाल के तौर पर जैसे चिड़िया की शेप और है, रंग और है, आवाज और है, और कव्वे की डिफरेंट है। अब अगर ये वाइस वर्षा होता कि आवाज तो चिड़िया की होती और साइज कव्वे का होता, या कव्वे में चिड़िया बोलती है चिड़िया में कव्वा बोले, कितनी भोंडी दुनिया हो जाती। तो ये तस्वीर किसने बनाई कव्वे की, उसका रंग, उसकी शक्ल, उसकी आवाज, उसके बोलने का स्टाइल, सब कुछ एक दूसरे से मेल खाता है ना। फिर तो आप देखिए एक छोटी चिड़िया होती है, एक नॉर्मल चिड़िया है। कल परसों मैं किताब देख रही थी बर्ड्स पे, तो सिर्फ सहराई इलाके में इतने बेशुमार बर्ड्स हैं, उस वक्त मेरे पास किताब नहीं, आप देखें तो हैरान रह जाएं, बेशुमार किस्में बर्ड्स की। अच्छा बजाहिर एक ही शेप है लेकिन किसी का सर पीले रंग का है, किसी का नीला है, किसी की टांगे इतनी लंबी हैं, किसी की छोटी हैं, कोई जमीन से लगा हुआ नजर आता है बैठे हुए, हैरत होती देख के इतनी वैरायटी। तो ये शेप्स किसने बनाई, हर चीज की शेप उसने खुद बनाई, उसकी डिजाइनिंग, उसकी कलर स्कीम, उसकी आवाज, उसके अंदर बाहर का, उसका वजन, उसका हाल हुलिया, उसे कहाँ तक बढ़ना है ये भी उसने खुद रखा, इससे आगे नहीं जाना। मसलन चिड़िया ग्रो करती है, अगर वो ग्रो करते करते कव्वे के साइज की हो जाए तो उसका सारा हुसन मारा जाए, उसकी स्मार्टनेस खत्म होने के साथ। तो उसकी जो शेप है और उसकी स्मार्टनेस है और उसके पाँव का अंदाज है, उसके पंजे हैं, ये सब कुछ ये है कुल्ल शय, हर चीज, इवन स्टार्स। अगर आप देखिए कि स्टार्स सूरज के साइज के होते, रोज चमकते रात को, हमारे सेल्स कैसे काम करते, तो रात को रोशनी भी रखी लेकिन डिम लाइट, चांद भी रखा तो सारा महीना नहीं चमकाया, थोड़ा थोड़ा थोड़ा रोज इंतजार करवाए, कल इससे बड़ा होगा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे, फिर फुल मून हो गया, फिर तो ये शेप्स किसने दी मून को, आता कुल्ल शय। अब आप हर चीज पे गौर किया कीजिए, हर चीज की शेप पे गौर करें, खल्क, और खल्क में सिर्फ शेप नहीं, उसकी सिफात भी हैं, सलाहियतें भी हैं, कुव्वतें भी हैं, जो भी हाथ पांव उसका सब चीजें, हत्ता के खुद हमारे जिस्म के अंदर। अब देखें कि हमारी उंगलियों का साइज एक खास हद के बाद जाके ग्रो नहीं करता, हमारी हर उंगली के साइज में फर्क, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, अगर ये बराबर हो जाती काम करना कितना मुश्किल है, कलम ही ना पकड़ा जाता, बैठे हो तो मजे से, खुद सोचे ना कि ये इसी वजह से हम यूं पकड़ लेते हैं कि ये छोटा है, और अगर हाथ भी जमीन के साथ टकरा रहे होते लंबाई में कितनी मुश्किल होती। और अगर नाक सिर्फ दुगने साइज का होता हम क्या लगते हैं? कान ही दुगने साइज के हो जाते। कुल्ल शैइन। फिर आप देखिए कि हमारे जिस्म के अंदर से आंख है, आंख के ऊपर जो लेंजेज हैं, कितना जबरदस्त किस्म का ग्लास है ये। यानी आप सोचे ना कि हमारे जिस्म में ग्लास भी या ट्रांसपेरेंट चीज भी लगी हुई है सामने, कभी गौर नहीं किया। इसी की वजह से आंखों में चमक आती है ना। अगर ये ना हो तो चमक ही ना हो। अगर आंखों की स्किन ग्लासी होने की बजाय आई बॉल की इस तरह की स्किन होती आंखों पे अंदर, सोचे। और अगर कलरफुल ना होती, सारी ही काली, पूरी की पूरी काली होती अंदर से, हम एक दूसरे को देख ना सकते। आता कुल्ल शय, एक जर्रे से लेकर आसमान तक, इंसानों से लेकर हैवान तक, परिंदों से लेकर मछलियों तक, हर चीज की डिजाइनिंग उसने खुद की। अगर आप में से किसी ने फाइन आर्ट पढ़ा है तो उसमें जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट होते हैं, लाइन, कलर, फॉर्म, फॉर्म होती है एक चीज जो कि शेप होती है किसी भी चीज की। आप देखें जितने भी आर्टिस्ट कोई भी शेप बनाते हैं, कोई भी फॉर्म बनाते हैं, वो सब अल्लाह सुब्हान तआला की कायनात में वो ऑलरेडी वो शेप्स मौजूद होती हैं। इसी तरीके से जितने भी कलर्स हैं, आर्टिस्ट तो सिर्फ वो शेप्स और कलर्स और लाइंस लेके उनको सिर्फ यूज कर लेते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल चीज है वो तो अल्लाह सुब्हान तआला ने तख्लीक की हुई है। तो ये बहुत ही डेप्थ है इस आयत में। रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शयइन खल्क़हु, हर एक चीज की फॉर्म उसने जो है ना बनाई है, शेप बनाई है। और फिर फुम्महदा, हर चीज को काम करना सिखाया। मसलन मछली को तैरना, आप देखिए पैदा होते ही मछली पानी में ही पैदा होती तैरने लगती। इसी तरह बकरी का बच्चा पैदा होते ही उछलने लगता है, चलने लगता है। किसने ट्रेनिंग दी उसको? बकरी का बच्चा पैदा होते ही टांगे आसमान की तरफ करके क्यों नहीं लेट जाता, रोल होने लगे इधर उधर? क्यों पांव के बल खड़ा होता है? किसने उसे कहा कि ऐसे खड़े हो? हम तो नहीं सिखाते उसको। चलिए आप बकरी अपनी को तो आप सिखा भी लें, लेकिन जो मखलूक जंगलों में पैदा होती उनकी नर्सिंग कौन करता है और उनकी विलादत के वक्त कौन हाजिर होता है? अब तो पेट्स के लिए हमने हॉस्पिटल बना रखे हैं, क्योंकि अपने साथ उनकी भी आदतें बिगाड़ दी ना, उन्हें बीमार करते हैं। लेकिन जंगल के जानवरों के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, नेचर खुद उनकी केयर करती। तो हर चीज का सिर्फ खालिक नहीं, हादी भी है। सिर्फ खालिक नहीं, हादी भी है। हादी का मतलब क्या? रहनुमाई करने वाला। ये दरअसल फिरौन को क्या बताना मकसूद था कि जिसने तुझको पैदा किया क्या उसका जिम्मा नहीं कि हिदायत भी दे? अगर चिड़िया को उसने काम करना बताया तो इंसान को नहीं बताएगा? और अगर इंसान का काम भी वही है जो एक चिड़िया करती है या एक बंदर करता है, यानी खाना पीना, बच्चे पैदा करना, घर बनाना, सैर सपाटा करना, उस दरख्त पे चढ़ उस पे उतर, उधर उछल उधर कूद, बस खत्म। अगर जिंदगी सिर्फ यही थी इंसान की तो उसे तो जंगलों में फिर होना चाहिए था। और सिर्फ लड़ाई झगड़ा करके अपनी खुराक हासिल करना, उसे मार, उसे धाड़, उसे पछाड़, ये सब कुछ कौन करता है? जानवर करते हैं। तो इंसान का काम इससे कुछ ज्यादा है। इतना खूबसूरत जवाब है ना ये। और इसमें कभी आपको अल्लाह ताला का तारुफ कराना हो ना, ये बताने के लिए कि ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ ये अल्लाह की बात है, तो पहले अल्लाह पर बात किया कीजिए और ऐसी ही छोटी छोटी मिसालों से अपनी गुफ्तगू का आगाज किया कीजिए। अक्सर लोग जो जो कुरान को पढ़ रहे हैं ना, तो तबलीग में गलतियां करके पशेमान होते। रोज कोई ना कोई खत आता है कि घर वालों को ये बताया तो उन्होंने यूं मजाक उड़ाया, यूं परेशानी, ये हो गया, वो हो गया। उसकी वजह यह है कि चूंकि हमें अल्लाह ने अब इल्म दिया ना, अब हमारी सोच बदल रही, अब हम चाहते हैं घर वाले खुद ही बदल जाए साथ। वो नहीं हो सकता। अच्छा, बाज़ वक़्त उनको हमारा रिएक्शन हो जाता है, वो चिढ़ जाते हैं कि हम क्यों ये कर रहे हैं, अब उनका साथ क्यों नहीं देते। तो उसमें क्या जरूरत है? हिकमत। और यहाँ ये हिकमत है ऐन वसत बीच कुरान के आके। अब इंसान को यानी सीखने के बाद आगे भी देना है ना, तो अब उसके तरीके बताए जा रहे हैं। सूरह ताहा कहाँ उतरी थी? मक्का में। تبلیغ کا آغاز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھایا جا رہا ہے کس طرح لوگوں کو اپروچ کرنا ہے. تو پہلا کام کیا ہے؟ رب کا تعارف، رب کون ہے، یہ دنیا کیا ہے اور اس میں انسان کی پوزیشن کیا ہے. جب کوئی انسان اللہ کی ہستی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے نا، اور اس کی تخلیق پہ غور کرنے لگتا ہے، اس کا اپنا ایک تعلق اللہ کے ساتھ استوار ہو جاتا ہے، پھر آپ کی نہیں اس کی بات ماننا لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے. قال ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، اسی میں ہمارے لیے رہنمائی کہ ہمیں بھی اس نے بنایا اور سب سے بہتر بنایا اور ہمیں بھی رہنمائی دی اور اس رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے. جو رب مرغی اور مچھلی کو ہدایت دے گا وہ ہمیں نہ دے گا. قال فما بال القرون الاولى، اب چاہیے تو یہ تھا کہ فرعون کہتا اچھا کچھ اور پھر بتاؤ اپنے رب کے بارے میں. اگر واقعی وہ انٹرسٹڈ تھا رب کو جاننے میں تو اس کو اسی سبجیکٹ پہ اور بات کرنی چاہیے تھی. فوراً بات پھیر دی، کس ڈر سے کہ اور پتا چل گیا تو اور پھنس جاؤں گا، بہتر ہے اس کو ہی پھنساؤں. جب کولڈ وار ہو رہی ہے ایک طرح سے. قال فما بال القرون الاولى، وہ جو پہلے نسلیں گزری ہیں ان کی کیا حالت ہے؟ یعنی جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ فما بال القرون الاولى، پچھلی قوموں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ہمارے آبا و اجداد کے بارے میں کیا حکم دیتے ہو؟ جنت میں ہیں کہ جہنم میں؟ وہ گمراہ فوت ہو گئے تھے. فتنہ اٹھانے والا سوال ہے. کیسے؟ مثلا آپ اگر کہیں درس دے رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ صحیح یہ ہے اور آبا و اجداد کی رسمیں چھوڑ دو، تو وہ کہتے ہیں اچھا تو پھر وہ بے وقوف لوگ تھے، تو آپ کا خیال ہے وہ جنت میں نہیں گئے ہوں گے، آپ ہی جنت میں لے جانے والے ہیں. تو اس طرح دوسرے لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ہاں ہاں واقعی آبا و اجداد کے طریقے کیا غلط تھے، وہ بے سمجھ لوگ تھے. موسیٰ علیہ السلام کا جواب اتنا خوبصورت، قال علمها عند ربی فی کتاب، مجھے تو نہیں پتا، میرے رب کو پتا ہے اور ایک کتاب میں سب لکھا ہوا ہے. قال علمها، ان کا علم عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو، لا ادری. امام مالک کے بارے میں کسی نے سنا کہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم. تو ایک شخص بڑی عقیدت کے ساتھ ان کے پاس آیا، اس نے ایک سوال کیا، امام مالک کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں پتا. اس نے دوسرا کیا، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. تیسرا کیا، کہا مجھے نہیں پتا. شخص غصے میں بھر گیا، میں اتنی تعریف سن کر آیا ہوں اور یہ شخص ہر بات کے جواب میں کہتا مجھے نہیں پتا. ہم فیصلے کرنے میں ایسی جلد بازی کرتے ہیں نا، اور ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. اگر ہم سمجھے کہ کسی شخص کو علم ہے، ہمارا دل یہ چاہتا کہ پھر وہ ہر فن مولا ہر بات کا جواب دے، اور اگر اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اس کو کچھ بھی نہیں آتا. ایسے ہی اتنی تعریف ہی کرتے ہیں لوگ، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں کیا کرنے جاتے ہیں لوگوں. اچھا، لیکن کبھی بھی اس بات میں شرمانا نہیں چاہیے. جو بات نہیں پتا، نہیں پتا، نہیں جانتے، اپنی کم علمی کا اعتراف بہت پرسکون کر دیتا ہے انسان کو. جب آپ نہیں جانتے اور لوگوں کو شو کرتے ہیں کہ آپ بہت جانتے ہیں، آپ ایک عجیب کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، عجیب پریشانی کا. بھول کر بھی کبھی اپنی علمیت کا روگ جھاڑنے کی کوشش نہ کریں. لوگ بہت کیوریس ہوتے ہیں یہ جاننے میں کہ آپ کس قدر پڑھے لکھے ہیں، آپ کی ڈگری کیا ہے، آپ کا سورس کیا ہے علم کا. کبھی اس سوال کو بہت انٹرٹین نہ کریں، اس لیے کہ پھر وہ آپ سے بہت ہائی ہوپس رکھتے ہیں کہ پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے، پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، پھر یہ بھی. اچھا، آپ سے بھی لوگ کہتے ہیں لو 8 مہینے ہو گئے جاتے، یہ بھی نہیں آیا اب تک. ہاں نہیں آیا، ابھی تو سیکھ رہی ہوں، نہیں پتا. اچھا، اس وقت آپ اعتراف نہیں کرتے، یہ بڑی مشکل ہوتی، شیطان اعتراف نہیں کرنے دیتا، اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں. اور بعض اوقات کیا کرتے لوگ کہ جھوٹی حدیثیں گھڑ کے دوسروں کو بتانے لگتے ہیں، اب تو وہ بھی پڑھ لیا کہ یہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کو ہماری نفسیات کا پتہ تھا نا، ہم کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، اس لیے ساری پیش بندیاں کر دی، سب رکاوٹ ڈال دی. अब क्या है, कभी भी अपने इल्म को सहारा ना समझे, अपने इल्म पर डिपेंड ना करें, अपने दिमाग पर रिलाय ना करें। क्यों? आपको पता है कि बाज़ अवक़ात आप एक चीज को बहुत अच्छी तरह याद किए होते हैं और यकायक बिल्कुल भूल जाती। और ये बात अगर पूछना है तो कभी कुरान के हाफिजों से पूछिए। बाज़ अवक़ात क्या होता है, याद कर रहे हैं, सुना रहे हैं, सुनाते चले जाते, सुनाते चले जाते, और बाज़ अवक़ात वही बहुत अच्छी याद की हुई चीज ऐसा लगता सफाई हो गई जेंस। अच्छा, जब आप टेस्ट देते हैं तो आप यही करते ना, सारा आता था और फिर अब तो लगता कुछ भी नहीं आता, तो ये क्यों हुआ? अभी तो आप कह रहे थे सारा आता है, अभी कहते कुछ नहीं आता, होता ना ये अल्लाह का इज़्ज़त हो तो सब कुछ है। और कोई शख्स हर फन मौला नहीं हो सकता, वला यहीतून बिशय मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा वफौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम। हर इल्म वाले के ऊपर एक और इल्म वाला, कभी मानना हो कि मैं बहुत जानता हूं, और कभी इस पर शर्मिंदगी भी महसूस ना करें कि नहीं आता। बहुत रिलैक्स होकर कहें इल्म हा इंद रब्बी, अल्लाह को पता है मुझको नहीं पता। फी किताब, एक किताब में है, रजिस्टर्ड है, रिकॉर्डेड है, रिटन है, लिखे हुए हैं सब फैसले अल्लाह ने कि क्या हाल है किसका। फमा बालुल कुरून अलूला। और फिरौन तो इंटरेस्टेड नहीं था अल्लाह के बारे में और जानने में। मूसा अलैहिस्सलाम मौका पाकर अल्लाह ताला की एक और सिफत बयान करते हैं, ला यदिल रब्बी वला यंसा। हालांकि उसने ये पूछा नहीं था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम फिर बात का रुख किधर मोड़ देते, अल्लाह की तरफ, ला यदिल रब्बी वला यंसा। और आप देखिए इसका कितना रिदम है ना इसमें, आता कुल्ल शयइन खल्कहु सुम्मा हदा, ला यदिल रब्बी वला यंसा। मेरा रब न गलती करता है और न भूलता है। और ये भी हिला देने के लिए काफी था ये जवाब, कि लोग गलतियां करके भूल जाते हैं, लोग गुनाह करके मासूम बन जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है ना कि हम अपने माजी के गुनाहों को याद रख सके। हम तो एक दिन करके दूसरे दिन कहते हैं अच्छा कहाँ किया था हमने, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो आज तक कोई गुनाह किया ही नहीं, हमारे तो कोई गलती नहीं। बड़े से बड़े मुजरिम को आप देखिए, वो कहेगा मैंने तो कुछ नहीं किया। और माया वो जो पहली कौमें है ना कुरून अलूला, उन्होंने जो गलतियां की वो भूल चुके, लेकिन मेरा रब नहीं भूला और न भूल सकता। वला यंसा, हर नक्श से पाक है। अच्छा, इसमें एक और मैसेज भी है ना, कि फिर वो जो लिखा हुआ है ना और जो भूला नहीं है रब, उनको उनका पूरा सिला भी देगा, जजा सजा वो भी आएगी।